kıymetini bilemedim. Şimdi ağlıyorum anne, kıymetini bilemedim. Şimdi ağlıyorum anne, gözyaşını silemedim. Şimdi ağlıyorum anne, gözyaşını silemedim. Şimdi ağlıyorum anne. Taş betonsuz zindanlar buna engel oldu anne. Taş betonsuz zindanlar buna engel oldu anne. Koşup kavuşmak istedim, bırakmadı gardiyanlar. Koşup kavuşmak istedim, bırakmadı gardiyanlar. Annem annem güzel annem, gözümün nurusun annem. Annem annem güzel annem, gözümün nurusun annem. Her gün burada dualarda seni anıyorum anne. Her gün burada dualarda gözyaşım sen olur anne. Zindan Yusuf'un mekanı ayırır canla cananı. Solum ben izni duvarlar, anlamazlar ki sevdamı. Solum ben izni duvarlar, anlamazlar ki sevdamı. Hasret katmer katmer işler, ranzalara işler anne. Hasret katmer katmer işler, ranzalara işler anne. Gecelerim Şebiyel'da uslatır ne zaman anne. Gecelerim Şebiyel'da uslatır ne zaman anne. Annem annem güzel annem, gözümün nurusun annem. Annem annem güzel annem, gözümün nurusun annem. Her gün burada dualarda seni anıyorum anne. Her gün burada dualarda gözyaşım sen olur anne. Satırında hasretle tüter acı acı nalme, her satırında hasretle. Ağıtların adı anne, özlemlerin adı anne. Ağıtların adı anne, özlemlerin yerin adı anne. Gün gelir kırılır zincir, gelir özgürlüğüm anne. Gün gelir kırılır zincir, gelir özgürlüğüm anne. Yırtılır kara bulutlar, güneşim doğacak anne. Yırtılır kara bulutlar, güneşim doğacak anne. Annem annem güzel annem, gözümün nurusun annem. Annem annem güzel annem, gözümün nurusun annem. Her gün burada dualarda seni anıyorum anne. Her gün burada dualarda gözyaşım sen olur anne. Dindan yıkan mekan ayırır canla canan. Soluk benizde duvarlar anne, anlamazlar ki sevdanı. Gün gelir kırılır zincir, gelir özgürlüğüm anne. Yırtılır kara bulutlar, güneşim doğacak anne. Güneşim doğacak anne.